عباد اللہ المصطفى ما بعد. شیخ فرماتے ہیں کہ تعالی شان ہی نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا سکون ہے. خیمہ کھڑا کرتے ہیں، خیمہ اس کے چاروں کونوں پر رسیاں باندھ دیتے ہیں اور درمیان میں اس کے ایک ٹوب ہوتی ہے لکڑی، اس کے اوپر وہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے. اس درمیان کی ٹوب لکڑی کو، بانس کو عماد کہتے ہیں یا عمود کہتے ہیں. وہ اگر قائم ہو تو خیمہ قائم رہتا ہے، لیکن اسے کھینچ لیا جائے تو خیمہ گر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے دین کی خیمے کے ساتھ، کہ نماز اس کا ستون ہے، درمیان کی چوب، درمیان کا بانس اور لکڑی ہے جس پر کہ یہ دین کا خیمہ قائم ہے. جس شخص کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کا دین قائم نہ ہو. اور آنر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. علماء اس کی تعویل کرتے ہیں، یعنی اس نے کفر کا کام کیا، یہ کفر کے قریب پہنچ گیا، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بین الکفر والعبد الصدا، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان فاصلہ اور فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، وتروں کی نماز واجب ہے، اور پانچ نمازوں کے ذریعے حق تعالی شانہ کی حق ربوبیت کا ادا کرنا ہے. انہی پانچ نمازوں کے ذریعے بندے کا بندہ ہونا ثابت ہوگا، اور انہی پانچ نمازوں کے ذریعے ربوبیت کا حق ادا ہوگا، حق تعالی شانہ کی ربوبیت کا حق ادا ہوگا. تو جو شخص کے نماز کا تارک ہو، پنجگانہ نماز کا تارک ہو، وہ اپنے ہاتھ میں بندگی کی کوئی سند نہیں رکھتا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ اللہ تعالی کے رب ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ صرف یہی ایک نماز ہے جس سے ربوبیت کا حق ادا ہوتا ہے اور عبودیت یعنی بندگی کے معنی ثابت ہوتے ہیں، باقی تمام عبادتیں اسی نماز کی تحقیق کے لیے. نماز کے اندر جو مضمون پایا جاتا ہے اسی کی تاکید کرنے یا تائید کرنے کے لیے باقی سب عبادتیں. صوفیہ کے امام ہیں حضرت صالح بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور ماموں ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی. سات سال کے تھے جنید بغدادی جب ان کی والدہ نے اپنے بھائی کے ان کو سپرد کر دیا تھا کہ ان کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کا نام سکھاؤ. حضرت سال نے کہا کہ بیٹا یہ تسبیح لے لو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، سات دن کے مجھے سات دن کے بعد مجھے بتانا کہ کیا کیفیت ہے. سات دن کے بعد بتایا کہ حضرت لا الہ اللہ کا مضمون ایسا راسخ ہو گیا کہ مجھے اپنے وجود میں بھی تردد ہے کہ میرا وجود ہے یا نہیں، کیونکہ حق تعالی شانوں کے بغیر تو موجود نہیں. بس فرمایا کام بن گیا. ایک جگہ جنید بغدادی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, ان کے ماموں صوفیہ کے یہاں اجتماع تھا اور گفتگو ہو رہی تھی مقام شکر پر کہ شکر کس کو کہتے ہیں. اپنی اپنی بات کر رہے تھے, جنید کو بلا بیٹا ادھر آؤ. آ گئے کھیلتے ہوئے, آ گئے کہنے کہ شکر کس کو کہتے ہیں. یہ حضرات جو تشریف فرمائے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھا کر مل جائے تو آدمی کھا لے اور اللہ کا شکر کرے, نہ ملے تو پھر صبر کرے, اللہ سے کچھ شکایت نہ کرے. جنید کہنے لگے کہ یہ تو کوئی شکر نہ ہوا, یہ تو بلک کے کچے بھی کرتے ہیں, ٹکڑا مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں بیٹھے ہم چلے. سال نے کہا کہ بیٹا پھر آپ کے نزدیک شکر کے کیا معنی ہے؟ پر میں تو یہ سمجھا ہوں کہ نہ ملے تو شکر کرے اور مل جائے تو لوگوں کو دے دیں, اشار کریں, اپنی پیٹ پوجا سے پہلے دوسروں کا خیال رکھے. تو غلے کے یہ صاحب نے عبد اللہ تذکری بہت اونچے اکابر میں سے ہیں, یہ ارشاد فرماتے تھے کہ حق تعالی شانہ نے سنتیں جو رکھی ہیں یہ فرائض کی تکمیل کے لیے رکھی ہیں تاکہ فرضوں کی تکمیل ہو جائے, اور نوافل رکھے ہیں سنتوں کی تکمیل کے لیے, اور آداب اور مستحبات رکھے ہیں نوافل کی تکمیل کے لیے. جو شخص نوافل کا اہتمام نہیں کرتا وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا, اور جو سنتوں کا تارک ہو رفتہ رفتہ فرائض بھی اس سے غائب ہو جائے گا. بس ساتھی فرمائے کہ آداب رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوافل کی تکمیل کے لیے, اور آداب میں سے ایک ہے ترک دنیا, دنیا کو تو ترک کر دیا. یہاں سے مضمون چلے گا. شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل نے جو کچھ فرمایا ہے یہی مضمون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی اسلام میں مونچھیں سفید ہو جاتی ہیں, داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے, مونچھیں بعد میں سفید ہوتی ہیں. ایک آدمی کی مونچھیں سفید ہو جاتی ہیں اسلام میں لیکن اس کو نماز پڑھنا نہیں آئی, ساری عمر ٹکریں مارتا رہا لیکن نماز نہ پڑھنا آئی. وما اکمل للہ صلاتن ان وجل الرشیب عارضا فی الاسلام. ایک آدمی کے رخسارے سفید ہو جاتے ہیں اسلام میں لیکن اس نے پوری عمر میں ایک نماز بھی اللہ کے لیے کامل نہیں پڑھی. عرض کیا گیا وکیف اللہ کا, حضرت یہ کیسے؟ فرمایا لا یتم خشوعہا و تواضعہا و اقبالہا الی اللہ. نماز میں خشوع, نماز کے اندر تواضع, اور نماز کے اندر اقبال الی اللہ, توجہ الی اللہ جیسی چاہیے ویسے نہیں کرتا. ساری عمر نماز پڑھی, ایک نماز میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھی آج اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی نماز پڑھنی, آئے چار ٹھونگے لگا کے چلے گئے ختم. گویا یوں کہو کہ بڈھے ہو گئے لیکن نماز نہ پڑھنی آئی, اور پڑھنی اس لیے نہیں کہ جیسے بہت سے آدمی قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتے, بہت سے ان پڑھ ہیں ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, بڈھے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سیکھا نہیں, بچپن سے اہتمام ہی نہیں کیا سیکھنے کا. حالانکہ بڑے ہو کر بھی کچھ سیکھ لیتے تو تھوڑا بہت تو لکھنا پڑھنا آ ہی جاتا نا, لیکن نہیں سیکھا. تو اس شخص نے, اس بڑے میاں نے جس کی مونچے سفید ہو گئی ہیں, پوری عمر میں نماز نہیں سیکھی, اس لیے جیسی نماز پہلے دن پڑھتا تھا ویسی پڑھو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں. زیر قسمت ان لوگوں کی کہ حق تعالی شانہ اپنے درمیان اور ان کے درمیان پردہ اٹھا دیں, ان کو تنہائی میں بلا لیں اور ان سے گفتگو فرمائیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمائی تھی طور پر, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تھی معراج میں. کتنے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ حق تعالی شانہ اپنے درمیان اور اس کے درمیان کا پردہ اٹھا کر شہر میں, ہاں کہو کیا کہتے ہیں, مواجہہ بوجہہ الکریم, اور اپنے چہرہ انور کے ساتھ حق تعالی شانہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب بندہ نماز شروع کرتا ہے. اور ملائکہ اس کے دونوں کندھوں سے لے کر فضا تک پھیل جاتے ہیں, اس کی نماز کے ساتھ اقتدا کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ہزاروں فرشتے اللہ تعالی کے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور جب بھی یہ نماز میں کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اور آسمان کی بلندی سے اس نمازی کی چوٹی پر حق تعالی شانہ کی رحمتوں کی بکھیر ہوتی ہے, نثار ہوتی ہے. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے, لو علم المصلی من ینادی من دفعتا او من فتلا, اگر نمازی کو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو نہ کسی اور کی طرف التفاق کرتا اور نہ ہی اس سے واپس ہوتا. میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی ایک خصوصیت دوسری عبادات میں سے یہ ہے کہ نماز حق تعالی شانہ سے مناجات کا نام ہے. مناجات بھی تنہائی میں, خلوت میں, کوئی درمیان میں تیسرا اس کے نہیں. یہ اپنے مولا کریم سے جو کہنا چاہتا ہے کہے, اور مولا کریم کی طرف سے جو فرمایا جاتا ہے براہ راست سنے. ان کانوں کو بھی متوجہ کر دے قرآن کی طرف, اور دل کے کانوں کی بھی متوجہ کر دے, سراپا گوشت بن جائے. شیخ فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں تمام فرشتوں کی عبادتیں بلکہ تمام کائنات کی عبادتیں اللہ نے جمع فرما دی. اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں. جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اسی طرح کھڑے ہیں, نہ حس و حرکت نہ ادھر ادھر دیکھنا, کھڑے ہیں اللہ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں, نیت بند کر کھڑے ہیں. کچھ فرشتوں کو پیدا فرمایا, جب سے پیدا فرمایا تب جب سے اب تک رکوع کی حالت میں, اور کچھ فرشتوں کو پیدا فرمایا جب سے پیدا فرمایا اب تک سجدے کی حالت میں ہے. اور اس کی ایک رکعت میں اللہ نے تمام فرشتوں کی ان عبادتوں کو حیثیتوں کو جمع کر, جو قیام کرنے والے ہیں قیام کی حالت میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا, جو رکوع کرنے والے ہیں رکوع کے ساتھ ان کے ساتھ شریک ہو گیا, اور سجدے کی حالت میں سجدے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا. پھر کائنات میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں, جیسے درخت ہیں, وہ عمارتیں ہیں, ستون ہیں, قیام کی حالت میں کھڑے ہیں. اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو گویا رکوع کی حالت میں ہے, جیسے چوپائے ہیں. اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو سجدے کی حالت میں ہے, جیسے بیلیں ہیں زمین پر پھیلنے والی. اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو قعدے کی حالت میں ہے, جیسے پہاڑ ہیں. اور یہی ان کی عبادت ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور نہیں ہے کوئی چیز مگر وہ تسبیح کہتی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی عبادتوں کو سمو دیا، اس لیے کہ یہ حضرت انسان بھی نسخہ جامعہ تھا پوری کائنات میں سے. کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، سورج اور چاند اس کے اندر موجود ہیں، پہاڑ اس کے اندر موجود ہیں، نہریں اس کے اندر چل رہی ہیں، کھیتیاں اس میں لہلہا رہی ہیں، آسمان کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں، زمین کی کیفیتیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ حضرت انسان کائنات کا نسخہ جانے ہے. کائنات کے کچھ نمونے اللہ تعالی نے پوری کائنات کے نمونے اس کے اندر جمع کر دیے ہیں. فرشتوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، درندوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، پرندوں کی صفت اس کے اندر موجود ہے، نباتات کی صفت اس کے اندر موجود ہے، جمادات کی صفت اس کے اندر موجود ہے، علویات کی صفت اس کے اندر موجود ہے. ہمارے حضرت قاری محمد ایر رحمہ اللہ تعالی، صادق محتمہ مدار العلوم دیوبند، ان کی ایک تقریر ہے اسی موضوع پر، بہت تفصیل کے ساتھ حضرت نے اس مضمون کو بیان فرمایا. میرا مقصود اس مضمون کو بیان کرنا نہیں، صرف شیخ کی بات کی شرح کرنا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جامع ہے تمام فرشتوں کی عبادتوں کے لیے، اور اسی کے ساتھ جامع ہے تمام کائنات کی عبادتوں کے لیے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ویسے ہی تحفہ نہیں دیا اللہ نے، کوئی چیز تھی اس کے اندر، کوئی خاص راز تھا اس نماز کے اندر جس کا جاتے ہوئے تحفہ دیا شاہی مہمان کو. شاہی مہمان کیا بلکہ خدائی مہمان، واپس آتے ہوئے تحفہ عطا فرمایا. اور بہت سے تحفے دیے تھے، ان میں سے ایک تحفہ نماز کا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اور یہ تحفہ بھی 50 نماز روزانہ، اور شاک کو اس پر سبحان اللہ 50 بار حاضری کی اجازت ہے، نہیں بلکہ حکم. 50 نماز کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، پوچھا کیا ملا ہے، کہا 50 نمازیں ملیں. فرمایا ان امت اگر اللہ کے تیر پذا لے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ تعالی سے تخفیف کی درخواست کیجیے. واپس گئے، 5 نمازیں معاف کر دی، 45 رہ گئی. اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 چکر لگے، درمیان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بارگاہ رب العزت کی. جب 5 رہ گئیں تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ذاک 55، یہ پڑھنے میں 5 ہیں، اجر و ثواب میں 50. لا یبدل القول لدیہ، میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ 50 کی جگہ ہے، 50 فرض کی گئی تھی، لیکن اصل مقصود 5 ہی کا فرض کرنا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا کہ 5 رہ گئی ہیں، فرمایا اب تخفیف کی درخواست کرو، واپس جاؤ. وقت جلب تو بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راجعت ربی حتی استحییت، اب تو میں نے اتنی بار اللہ سے رجوع، اپنے رب سے رجوع کیا کہ مجھے شرم آنے لگی، جاتے ہوئے شرم آنے لگی. کہ یہ تحفہ معراج ہے، کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یوں ہی تو نہیں، اس کے اندر کوئی رمز تھی، کوئی راز تھا. یہ تحفہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہیں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ بوجھ نہیں ڈالا تھا ان پر، تمہیں ہدیہ دیا ہے. اب ہماری بدمذاقی کا کیا علاج کہ ہمارے لیے یہ ہدیہ بوجھ بن گیا. نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ. اکابر فرماتے ہیں کہ گناہوں کی پہلی نحوست یہ ہے کہ طاعات اور عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے. اب ہمارے لیے نماز میں لذت نہیں رہی الا ماشاء اللہ. یہ نماز ہمارے لیے بہت ہر ایک بیکار بن گئی، کہ گویا بہت ہی سخت ایک کام ہے جو ہمارے ذمہ ڈال دیا گیا. کیا؟ محبوب سے باتیں کرنا. اللہ کی شان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اذان میں دیر ہو جائے تو فرماتے ہیں، ارے ہیں یا بلال، بلال اذان کو ہمیں راحت پہنچا دو. ارے ہیں یا بلال، ان کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے اور اللہ تعالی کے مقبول بندوں کے لیے یہ نماز عطیہ اور تحفہ ہے، اور ہماری بدمذاقی نے اس کو بوجھ بنا لیا. ہم اس کا ایک بوجھ اتارتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ عبادات جب تک کہ رچ نہ جائیں آدمی کے اندر، اس وقت تک ان کو غذا دوا سمجھو، اور جب یہ رچ جائیں تو پھر یہ غذا بن جاتی ہے. اس کی شرح حضرت کے اس ارشاد کی شرح یہی ہے. دوا تو آدمی پیتے ناگواری کے ساتھ، لیکن بھوک لگی ہوئی تو کھانا ناگواری کے ساتھ نہیں کھاتا، نہایت شوق اور رغبت سے کھاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے غذا بن گیا، اس کی غذا ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتا. اور بیمار آدمی دوائی، گھر والے اس کو کہتے ہیں دوائی کھا لو، کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، زبردستی اس کو کھلاتے ہیں. بچہ ہوتا ہے تو زبردستی اس کے ساتھ کرتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو منت سماجت کرتے ہیں اس کی، بڑی مشکل سے اس کو آمادہ کرتے ہیں، خصوصاً اگر دوائی کڑوی بھی ہو خراب ہو جائے. پر فرماتے کہ جب تک نماز تمہیں گراں گزرتی ہے اس وقت تک اس کو دوا سمجھو، اور جب اس کی گرانی ختم ہو جائے، اس میں لذت آنے لگے، تو پھر یہ غذا بن جائے. شیخ فرماتے ہیں کہ تم نے سنا کچھ قیام میں ہے، کچھ سجدے میں ہے، اس قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں ان کو ایک خاص حیث حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تم نماز کے ہر رکن میں فرشتوں کی اس حیث کو ہم اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو، وہ حیث تمہارے اندر راسخ ہو جائے، بس اس کو انسان سے. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز سنی ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن شور یعنی تنظیم کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کیا یہ چیز صحیح ہے؟ اور قدر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی یہ عزیز تو مجھے معلوم نہیں ہوتا، تنظیم اور بندروں کی شکل میں اٹھائے جانے کی کوئی معلوم نہیں ہوتا. لیکن اتنی بات ہے کہ تنظیم بھی بے نمازی سے پناہ، یہ بات صحیح. اور قیامت کے دن بے نمازی تمنا کرے گا کہ کاش میں تبدیل ہوں، تو معلوم ہوا کہ تبدیل کی عادت اچھی ہے، اس کی بچی ہے. جس کے ہونے کی تمنا کرتا رہے، ظاہر ہے کہ اس کی حالت اچھی ہو. اور جو فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فجر اور عصر کی نماز کی زیادہ تاکید ہے بھائی، نمازیں تو پانچ فرض ہیں، لیکن فجر اور عصر ان دونوں کی تاکید زیادہ ہے. اور تاکید زیادہ ہونے کی وجہ یہ کہ فجر کا وقت دین اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، خاتمی گل کی نماز قضا ہو جاتی، اور عصر کا وقت کام کاج اور دنیا کی طرف توجہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فرصت نہیں ملتی. ویسے دوسرے اوقات میں بھی مشغولی تو ہوتی ہے، مثلا زہر کا وقت ہے، جن لوگوں کو دوپہر کو سونے کی عادت ہے ان کے لیے وہ بھی مشکل ہے. مغرب کا وقت ہے، وہ بھی مشغولی کا وقت. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ان کی خالہ تھی، ان کے والد ماجد حضرت عباس ان کو بھیجا تھا کہ اپنے خالہ کے پاس رہو، اور رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں دیکھ کے آئے. کوئی دس کے قریب ان کی عمر تھی، اس وقت 9-10 سال. بڑے تفصیل سے انہوں نے اپنا واقعہ وہ بیان فرمایا ہے. اسی واقعے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہے، گھر تشریف ہی نہیں لائے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گھر تشریف ہی نہیں لائے؟ فرمایا یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، میں نے یہ چاہا کہ اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کر. مغرب کی نماز پڑھی اور دوڑے، اور عشاء کے بعد تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ سونا ہوتا ہے یا نہیں. سونا ہوتا ہے، یہ پرانے زمانوں کی بات کرتا ہوں، جدید زمانے کے لیے کہ ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ویسے تو یہ تمام اوقات مشغولیت کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز دوسرے عصر کی نماز. اسی قرآن کریم میں بھی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، ان نمازوں کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی بڑی تاکید فرمائی، بار بار اس کی تاکید کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص یہ تو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، فجر کی نماز اور عصر کی نماز. بعض بے وقوفوں نے اس کے معنی یہ سمجھ لیے ہیں کہ صرف دو نمازیں پڑھ کر کافی ہیں، باقی دن کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ نادانی ہے. بات یہ ہے کہ جو شخص دو کا اہتمام کرے گا وہ کافی تین کا بدل جاولا اہتمام کرے گا. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا الذي تفوته صلاة العصر فكأنما بطل أهله وماله، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کا ایسا نقصان ہوا گویا گھر اس کا گھر لوٹ لیا گیا اور بچوں کو ہلا کر دیا گیا، مکان ڈال دیا گیا، مکان کو کوئی شخص آگ لگا کر چلا جائے بمے بیوی بچوں کے مکان کے ساز و سامان کے اس کا جل جائے. فرمایا جیسا اس کا نقصان ہوا ویسا اس شخص کا نقصان ہوا جس کی ایک دن کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، قضا ہو. اور عصر کی نماز سے افضل ہے فجر کی نماز. جب عصر کی نماز کا وہ نقصان ہے تو فجر کی نماز کا کیا نقصان ہوگا، اس کا تازہ خود کر لو. لوگوں کو شکایت ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں تمہارے دل کی آنکھ نہیں کھلتی، یہ آنکھیں تو کھل جائیں لیکن کاش اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں کھول. عشاء کی نماز کے بعد تم لوگ مصروف رہتے ہو، اب تو ایک بدعت جاری ہوئی ہے عشاء کے بعد کھانا کھانے کی، اور یہ عالمگیر بدعت ہے، تمام دنیا میں یہ بدعت کی جاری ہوئی ہے. عشاء کے بعد کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے، سونے کا وقت ہے. کھانا عشاء سے پہلا رکھا ہے، کوئی مجبوری ہو جائے تو دوسری بات ہے. اب کھانا بھی ہوگا، اس پر بھی مجلس لمبی ہوگی، اس کے بعد یہ ریڈیو ٹیلی ویژن نے ناش کر دیا، کوئی کہانیاں ناول پڑھنے لگے، چلتے چلتے 12 بجے. اب 8 بجے سے پہلے نیند ایسے کھلے گی، 12-1 بجے تو سوئے. گرمیوں کے موسم میں 4:30 بجے نماز ہوتی ہے، جس کے لیے 4:45 بجے اٹھنا ضروری ہے. اب دوسرے سے 1 بجے سویا ہو بیچارا 4:45 بجے کیسے اٹھے؟ اور سردیوں کے موسم میں بھی نہیں جاگا، حالانکہ کتنی بڑی راتیں ہیں. اس لیے کہ ہم نے اپنے اوقات کو برباد کرنے کا باقاعدہ نظام بنا لیا. اس لیے میں کہتا ہوں آنکھیں تو تمہاری کھل جائیں، لیکن میری دعا ہے کاش اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے، ہماری دل کی آنکھیں کھل جائیں اور اپنے ہمیں اپنے وقت کی قیمت معلوم ہو جائے، اور ہمیں نمازوں کی، ان عبادات کی قیمت معلوم ہو جائے، اور جو منزلیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں ان کا ہمیں احساس ہو جائے، تو انشاءاللہ فجر کے وقت نہیں کھلے گی بلکہ تہجد کے وقت کھلے گی. مسلمان کی تو تہجد خدا نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو تو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ آج کل ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے ساتھ نماز پڑھ کے جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، نظر ٹی وی پر ہوتی ہے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے حق میں کیا حکم ہے، کیا حکم ہے بھائی، ایک برا کام کرتے ہیں، کیسا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، نیکی اور بدی کو ملا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی شخص پر 7-8 سال کی قضا نمازیں واجب الادا ہوں اور وہ اب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر کسی وقت کی نماز بس فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو کیا وہ پہلے نمازیں ادا کرے یا حالیہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ پہلی نمازیں تو قضا کرتا رہے بھائی، لیکن جب سے اس نے نماز چھوڑنے سے توبہ کر لی ہے، اب یہ کسی نماز کو قضا نہ ہو. اور اس نماز کو ان نمازوں میں شامل نہ کرے، بلکہ یوں سمجھے کہ اب اس کے ذمہ کوئی نماز نہیں، یعنی پڑھنے کا ایسا اہتمام کرے کہ اب اس کے ذمہ کوئی نماز قضا نہیں ہے. ان ایسا نہیں کہ اور میری بہت سی ساتھ قضا ہو گئی ہیں، چلو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، اللہ سے روئے، کے سامنے روئے، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ آئندہ اس کی نماز قضا نہ ہو اور اس نماز کو فوراً قضا کر دے. بحالت مجبوری، تنہا یا گھر پر نماز پڑھنے کی صورت میں اذان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہاں دو مسئلے ہیں، ایک تو کہ مجبوری کیا ہے، اس مسئلے میں تو ذرا تفصیل ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر میں اذان کی آواز آتی ہے تو اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اقامت البتہ کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر جو نماز سے پہلے کہتے ہیں، اس کا کہہ لینا سنت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کی حیثیتیں ہیں، نمازی کو چاہیے کہ ان حیثیتوں کو حاصل کرنے کا اہتمام کرے. مثال کے طور پر رکوع میں گیا، اب رکوع کے اندر ایک اس پر خاص کیفیت اور حیثیت ساری ہوگی، اور ایک خشوع کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے رکوع کے ذریعے سے. نمازی کو چاہیے کہ اس کو چکھنے کی کوشش کرے کہ رکوع کے اندر میرے اندر کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے، میں اللہ تعالی کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوں، سر جھکائے ہوئے نہیں بلکہ کمر جھکائے ہوئے. ایک قصور وار غلام آپ کے سامنے پڑھ کر لگایا گیا, پوچھتا کیوں کدھر گئے تھے, سر جھکائے ہوئے بند نہیں کرتے, لیکن اس سے بات نہیں ہو رہی, آنکھیں اس سے اوپر نہیں اٹھ رہی, شرمندگی کا احساس ہے اس کو. اور یہاں سر نہیں جھکا بلکہ کمر بھی جھک گئی, ایک پشو کی نیاز مندی کی اور ندامت کی کیفیت پیدا ہو گئی. زبان سے کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا, پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا, پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا, عظمت کے منع کر. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حید پیدا ہوتی ہے دل کے اندر, دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. نمازی کو چاہیے کہ اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کرے, اور پھر جب اس کو اس میں سے ذائقہ آنے لگے تو پھر اس کا جی یوں چاہے کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہے, سدا رہے, میں ہمیشہ رکوع میں ہی رہوں, اٹھوں ہی نہیں. اور اگر اٹھنا تو پڑتا ہے بھائی رکوع سے, اگر رکوع سے اٹھے گا سجدہ کرے گا قوما کرے گا, تو رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کو افسوس ہو کہ افسوس, وہ اس کی لذت جاتی رہی. اس کیفیت کو حاصل بھی کرے, چکھے بھی, محسوس بھی کرے, اور جب یہ کیفیت راسخ ہو جائے تو پھر اس کا حق ادا کرے کہ اس کو ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرے, اور اس کے دل میں یوں آئے کہ اٹھنے کا ارادہ نہیں, موجود ہوں, سر سے گزر ہی جائے, آستان یار سے اٹھ جائیں کیا, موجود ہوں, سر سے گزر ہی کیوں نہ جا, موجود ہوں, سر سے گزر ہی کیوں نہ جا, آستان یار سے اٹھ جائیں کیا. یعنی رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع کے اندر اس کا پروگرام ہی نہیں ہے اٹھنے کا, جی یہ چاہتا ہے کہ نہ اٹھ, بس اسی کیفیت اور ایسی لذت اس کو حاصل ہو جائے کہ نہ اٹھے, اور جب اٹھنا پڑے تو اس کو صدمہ ہو. اور یہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ کے بندوں کو رکوع کی کیفیت میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو میں نے قصد کر لیا رکوع سے اٹھنے کا, یہ ایک بہت بڑا گناہ کیا, اس پر وہ افسوس کرتے ہیں. یہ ایک رکوع کی کیفیت کے بارے میں بتایا. اسی طرح نماز کی جتنی کیفیتیں ہیں, خصوصاً سجدے کی کیفیت, اس سے بھی اونچی کیفیت ہے. اقرب ما یکون العبد بالذکر وهو ساجد, بندے کو سب سے زیادہ قرب اپنے رب کا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو سجدہ میں گرے ہوئے ہیں اور جی چاہے کہ اس سے اٹھے نہیں. اور سجدے کے اندر جو خاص قرب کی اور خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ہمارا قلب اس کا ادراک کرے, دل کو وہ محسوس ہو. اور اسی طرح سجدے سے اٹھنے کا نام نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو یوں خیال ہوتا تھا بعض دفعہ کہ شاید بھول گئے ہیں کہ اٹھنا بھی ہے, اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے قومہ کرتے تھے تو یوں خیال ہوتا ہے کہ شاید بھول گئے ہیں, اتنا لمبا قومہ رکوع کے بعد کہ شاید خیال نہیں رہا کہ میں رکوع کر گا ہوں, مجھے سجدے میں جانا ہے. اور یہی سجدے میں اور سجدے کی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں ہوتا تھا. یہ نماز کے مختصر ارکان ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قوم ہے، جلسہ ہے. ان ارکان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی ہے. شاہ فرماتے ہیں ان کیفیتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جس رکن کی جو کیفیت ہے اس میں مستغرق ہو جاؤ، اس میں مستغرق ہو جائے، اور اس میں مستغرق ہونے کے بعد گویا اس کو کوئی دوسری کیفیت اور حید یاد ہی نہیں دی. اللہ کرے کہ اس طرح کی نماز ہو جائے. بھائی کبھی تو ایسی نماز پڑھ کے دیکھ لو نا، تنہائی میں پڑھ کے دیکھ لو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر دو رکعتیں پڑھے، ایسے طور پر پڑھے کہ اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ رکھے، خیالات نہ آئیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب نوروزی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے کہا کہ حضرت ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے کیا کہ جس میں کوئی نماز کا وسوسہ ہی نہ آئے، دوسری طرف کا وسوسہ ہی نہ آئے؟ حضرت نے فرمایا کبھی پڑھنے کا ارادہ بھی کیا ہے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کا ارادہ نہیں کیا. بھی آج ایسی نماز پڑھنی ہے کہ اول سے آخر تک متوجہ اللہ رہو. اور اللہ کے بندے تو بطور علاج کے اپنے نفس کی تعظیم کرتے تھے. ایک بزرگ تھے، اگر خدا نہ خواستہ ان کی نماز قضا ہو جاتی تھی، یعنی جماعت رہ جاتی تھی، کسی وجہ سے جماعت نہیں مل سکی، تو اپنے نفس سے کہتے ہیں برخوردار آج تجھ سے 27 نمازیں پڑھواؤں گا، تو بھی کیا یاد رکھے گا؟ کیونکہ جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا ہے، تو تجھ سے آج کسر پوری کرواؤں گا، اب بھی چھوڑے گا؟ جس کو 27 پڑھنی پڑے وہ بھی جماعت کی نماز چھوڑے گا پھر. اور اسی طرح ایک بزرگ تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جہاں وسوسہ آیا نماز پوری کر لی، اس کو نوٹ کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ نماز غلط ہوئی، نئے سرے سے شروع کیا. وقت اپنے نام سے کہتا کہ جب تک پوری نماز اس طرح پوری نہیں کرے گا جب تک تیری جان نہیں چھوڑے گا. یعنی کہ نماز وہی چھوڑ دیتے یہ تو پھر وسوسے میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فرض ادا نہیں ہوگا، فرض بھی ادا ہوگا، یہ نفس کی تعدیب کے لیے تھا، نفس کو عقل سکھانے کے لیے، نفس کا علاج کرنے کے لیے، اس کو شدر بے بھار نہیں چھوڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نفس کا اس طرح اعلان کرتے ہیں، اور ہم نے تو نفس کو اتنا آزاد کر لیا کہ اب کبھی قسم ہی نہیں کیا کہ بھئی ایسی نماز پڑھنی ہے جس میں اول سے لے کر آخر تک متوجہ اللہ رہے، اس کا قسم ہی نہیں. اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے، جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے اگر گونگے تو نہیں بیٹھتے نماز کے اندر، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں یا امام پڑھتا ہے تو اس کو سنتے ہیں. جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے اس کی طرف متوجہ رہو، کامل خوشی ہو جائے، اور اگر توجہ بچاتی دوسری طرف چلی جاتی ہے تو پھر لے آؤ، اس طرح مشق کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کمال کا درجہ نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ.